odjeżdżałem, miałaś w oczach łzy. Smutny rok, listów stos, a rany w sercu nie zagoił los. Teraz wiem, to mój błąd. Przepraszam cię za tamten głupi krok. Wybacz mi, proszę cię. Znów mi zaufaj, odrzuć myśli złe. Gdy oczy, oczy, oczy jeszcze zapłakane, to usta, usta, usta już masz roześmiane. Gdy oczy, oczy, oczy jeszcze zapłakane, to usta, usta, usta już masz roześmiane. Znów ty i ja, szczęśliwy los połączył serca dwa. Nie mów nic, otrzyj łzy, przed nami teraz są cudowne dni. Wierzę, że dobry los na wspólną drogę da nam szczęścia cios. Dobrze wiesz, już nigdy więcej nam nie będzie źle. Gdy oczy, oczy, oczy jeszcze zapłakają,